Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Je veux pas. Oh na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Jinzi utinge na moka Chunga mdomo Ujaulizwa we unaropoka Umiliki buku huku kurio taka gorofa Mumeo nimelala ndani uona taka toka Maisha yangu nimezaliwa Tandale Nyumba ni mtogole Sikufundwa mkule Ndomana Nyumbani kwetu lazima limbwata Hata maduni zetu mwiko kutuwa talaka Hata mimi nyumbani kwetu vimi ni wanakatasa Kwenda kwa miziki ni savi baokata No no no Chausiku baby Una majina mengi Mano napema na wengi Ego Minejichanganya Upendo siki tu baby Mana wangu ni wengi Sidi ni acha steady Utanichanganya Chausiku baby Utajijua Una majina mengi Mano napema na wengi Mwaka na rose, mle muza vipodozi No, no, no, mkewa kinyosi Oh, no, no, no, no Wananigusia, uni kwetu mwiko Mimtoto wa shei, maskani mazo Tumezaliwa mta mmoja na kujua Isiwe sababu Umechafua mta mpaka uza bitumbua No, tumalize mzizi wa fitina Nimezama kwako, unanisaidi yaje Nyumbani kwetu lazima limbwata Nata maduni zetu mwiko kutuwa talaka Hata mimi nyumbani kwetu vimi ni wanakatasa Kwenda kwa miziki ni savi baokata No no no Chausiku baby Una majina mengi Mano napenda na wengi No no no Upendo siki tu baby Chemikiri yeda Mano wangu ni wengi Mtu wa shi Chausiku baby Una majina mengi Mano napenda na wengi Ebo, nimejichanganya Upendo siki tu baby Hivi hiri ya mano wangu ni wengi Mtu wa shi Nini ya chastea Maruwe uwe kichwa kimepaga wadada Paga wadada